To są dwa różne projekty. Ja wiem, że niektórzy próbują go razem z tym projektem pana ministra edukacji łączyć, ale tak nie jest. My rzeczywiście wzmacniamy rolę rodziców, ale nie mamy tu do czynienia z administracją rządową. Tutaj nie wzmacniamy kuratorów, tylko dajemy rzeczywiście prawo rodziców. Marszałek Witek powiedziała, że ma nadzieję, iż gdyby projekt wpłynie do Sejmu, będzie procedowany ponad podziałami. Nie słabnie gniew Francuzów wobec władz w związku z przyjęciem kontrowersyjnej reformy emerytalnej. Przekonał się o tym osobiście prezydent Emmanuel Macron, który został dziś wygwizdany przez tłum podczas swojej pierwszej krajowej wizyty po podpisaniu ustawy. Buczenie, gwizdy i okrzyki Macron do dymisji. Tak francuskiego prezydenta przyjęli mieszkańcy miejscowości Célestat w Alzacji na północy kraju. To nie pierwszy raz, kiedy słyszę ludzi, którzy narzekają na mnie, skomentował Emmanuel Macron. To nie jedyny incydent, który zakłócił jego wizytę. Związkowcy odcięli prąd w fabryce, w której przebywała prezydencka delegacja. W wielu miejscach zorganizowano akcję bicia w garnki. To nie garnki pozwolą Francji pójść do przodu, ironizował szef państwa. Garnki są głosem narodu, odpowiedział mu na Twitterze lider lewicy Jean-Luc Mélenchon. Jak tłumaczy Pałac Elizejski, wizyta w Alzacji jest początkiem objazdu prezydenta po kraju, którego celem ma być naprawienie więzi z narodem. Według ostatnich sondaży niemal 70% Francuzów negatywnie ocenia działania prezydenta. To najgorszy wynik od kryzysu żółtych kamizelek w 2019 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I tym razem siatkówka na początek. Dziś poznamy ostatniego półfinalistę Plus Ligi Panów. Trwa piąty decydujący mecz ćwierćfinałowy w rywalizacji grającego przed własną publicznością Aluronu Warta Zawiercie z AZS-em Indykpolem Olsztyn. Pierwszy set dla gospodarzy do 23, drugi do 24 dla AZS-u. W trzecim też goście prowadzą 12-10, zatem w Zawierciu naprawdę ciekawie. Wcześniej awans do najlepszej czwórki rozgrywek wywalczyły ekipy Jastrzębskiego Węgla, Zaksy, Kędzierzyn Koźle i Asekoresowi Rzeszów. Kibicom piłki przypominamy, że Marek Papszun odtrąbił, że po sezonie kończy pracę z Rakowem Częstochowa i że dziś dwa ostatnie spotkania na etapie ćwierćfinałów w Lidze Mistrzów. Inter w Mediolanie powinien dopełnić formalności. W Lizbonie wygrał przecież z Benficą 2-0, 3-0 Manchester City na Etihad ograł w pierwszym meczu Bayern Monachium. Czy Bawarczycy mają choć cień szansy na odrobienie strat w Monachium? Poprawnie byłoby powiedzieć, że przynajmniej są minimalne, natomiast trudno znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia, bo ani nie zaczepimy się tego meczu pierwszego rozegranego w Manchesterze, ani nie utwierdzi nas w tym ostatnia forma Bayernu, bo on przeplata mecze wygrane w lidze wpadkami, czy to w samej Bundeslidze 1-1 z Hoffenheim, czy odpadnięcie w Pucharze Niemiec przeciwko Freiburgowi. I ten początek Tomasa Tuchela jest bardzo mało udany. Mówił piłkarski ekspert Dawid Szymczak. Początek meczu w Monachium i Lizbonie o 21:00. Walońska strzała to dla kibiców kolarstwa impreza ważna. Wyścig jednodniowy, klasyk. Zwycięstwo tutaj zawsze wiąże się z dużym prestiżem i dziś głowę wysoko nosi Tadej Pogaczar. Słoweniec pozostający od początku sezonu w znakomitej formie wygrał dzisiejsze ściganie przed Duńczykiem Matiasem Skielmoze Jensenem i Hiszpanem Mikelem Landą. Pogaczar w kwietniu wygrał dwa inne klasyki, wyścig dookoła Flandrii i Amstel Gold Race. W kobiecej walońskiej strzale 11 miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. Z kolei nasze zapaśniczki Katarzyna Krawczyk w kategorii do 55 kg i Anna Łukasiak w kategorii o 5 kg niższej przegrały swoje półfinałowe walki w Mistrzostwach Europy. Druga z wymienionych tak skomentowała porażkę z reprezentującą Azerbejdżan Marią Stadnik. To jest bardzo dobra i silna zawodniczka. Wiem, że nie walczyłam z jakimś byle leszczem, tylko naprawdę z bardzo dobrą zawodniczką. Szkoda tylko, że no ja nie poszłam z nią w bijatykę, tylko walczyłam zachowawczo i przez to tak traciłam frajersko punkty. Czuć, że Anna Łukasiak ze sportów walki, obie z naszych zapaśniczek jutro stoczą pojedynki o brązowy medal, a o sporcie znów na naszej antenie za 2 godziny. Nocą pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północnym zachodzie w górach będzie padał śnieg, no i możliwe przymrozki przy gruncie do minus 3 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej. Poza tym plus 2 na zachodzie, około 5 w centrum do 8 na wschodzie. A jutro podobnie jak dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w Tatrach śnieg, jedynie na północnym wschodzie pogodnie i tam najcieplej. Jutro wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby, umiarkowany, nad samym morzem dość silny i porywisty. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu i Podhalu, 11 na Pomorzu Zachodnim, 14 13-15 stopni w centrum i na zachodzie, do 18 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Za chwilę dużo dobrej muzyki w tonacji trójki. Justyna Grabasz i Piotr Baron, a my kończymy popołudniowe. Zapraszamy. Olga Szućko, Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A, wiosna. Ale bym coś porobił. A może kawkę byś mi zrobił? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór kaw, herbat i słodyczy w niskich cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 11 minut po godzinie 19. Odezwaliśmy się wspólnie, zatem już Państwo wiedzą, że Justyna Grabasz, Piotr Baron, Olga Szućko zrealizuje dziś tonację trójki. I co? Ja dzisiaj chyba zaczynam. Tak jest, w końcu w komplecie. Ja byłam tydzień temu, więc teraz wolna droga dla pana redaktora. I do tego nawiążę, mianowicie ja tydzień temu już podsłuchiwałem tonację w pani wykonaniu, bo wjechaliśmy do kraju. I mogłem posłuchać i nawet pani nie wie, jak wielką radość sprawiła pani rodzinie Baron, podróżującej w samochodzie kompaktowym, bowiem pierwszym utworem był utwór wykonywany przez Phila Collinsa. Tak było, dokładnie. I w związku z tym, że rodzina Baronków bardzo lubi Phila i jego muzykę, to ja postanowiłem dziś też rozpocząć od Phila Collinsa i od takiego utworu, który z kolei jest mi szczególnie bliski, a nie doczekałem się tego utworu na Stadionie Narodowym podczas koncertu Collinsa w Warszawie. No to tonacja trójki, Justyna, Piotr, zaczynamy. Emanacja Trójki rozpoczął Phil Collins. Ilekroć słucham tego utworu Come With Me, to wydaje mi się jeszcze bliższy. I chciałem jeszcze powiedzieć o tym utworze, to w wykonaniu takiego artysty, jakim jest Phil, wydaje się taka bułeczka z masłem do zaśpiewania, ale to jest naprawdę skomplikowany utwór. Dobrze, są tacy artyści jak Phil. My nie musimy śpiewać. Come With Me dziś na początek. Co od pani Justyno? No ja zacznę kompozycją, która trochę się wiąże z dzisiejszą datą. Dzisiaj mamy 19 dzień kwietnia, to jest też rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, zresztą bardzo okrągła 80. rocznica, więc utwór, który dziś wybrałam jako pierwszy, w moim przekonaniu bardzo do tej rocznicy pasuje, a opowiada po prostu o zwykłych miejscach, które kiedyś były czyimś światem, a potem nagle opustoszały. Oczy kamienic i grupa Elsztat. Złamane zęby bram sypieniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co zadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do Piosenka o miejscach, których już nie ma i o świecie, który się zmienił, nie do poznania. Bardzo lubię wracać do tego, według mnie, pięknego utworu. Elsztat i Oczy kamienic. Chcę powiedzieć i od razu czynię zastrzeżenie, że to nie jest ocena pani wyboru, tylko po prostu to jest piękny utwór, aczkolwiek mnie on zawsze przepełnia wielkim smutkiem, ale chyba takie było zamierzenie twórców. To ma być refleksja nad tym, co przemija, a przemija niestety nasze życie. Wypełniając teraz i już kończąc to swoje głupie gadanie, wypełniając teraz swoją misję w tym programie, czyli strażnika pięknej muzyki sprzed lat i wspomnienia starych, bardzo dobrych zespołów, pojawi się zespół, którego płyt nanosiłem się na spotkania klasowe w liceum strasznie dużo razy i to jeszcze były duże płyty winylowe. Mowa o zespole, który przedstawicielom mojego pokolenia powinien sprawić teraz wiele radości. Zespół nazywa się Electric Light Orchestra, czyli mówiliśmy, jako że połączenia były trudne, angielskie, mówiliśmy o nich ELO. I wybrałem na dziś Midnight Blue. Left behind today, but what I see is a może nie tylko przedstawicielom rocznika 1962, piosenka sprawiła radość, bo widziałem, że pani też zareagowała. Tak, tak, mi się bardzo podobało. Midnight Blue, Electric Light Orchestra. Pan redaktor wspomniał o tym, że płyt grupy Electric Light Orchestra słuchał podczas spotkań ze znajomym. Ja sobie wyobrażam, że to były na pewno bardzo miłe spotkania i przeżycia. I ja też mam ze sobą zespół, z którym mam podobne wspomnienia, bo kojarzy mi się z czasami licealnymi, chociaż to, no, powiedzmy, było troszeczkę później. I to będzie taki folkowo-psychodeliczno-rockowy miks, bo posłuchamy zespołu, który bardzo ładnie te gatunki ze sobą łączy, chociaż robi to też w taki dość nieprzewidywalny sposób. Ja słuchając ich muzyki po raz pierwszy byłam dość mocno zaskoczona, oczywiście pozytywnie właśnie przez ten ich miks. Sleepy Sun to jest grupa, która, no, z tego co mi wiadomo, na razie porzuciła wspólne granie, ale udało im się nagrać kilka absolutnie świetnych płyt, między innymi moją ulubioną Fever z 2010 roku. Sleepy Sun i Marina. We'll be right back. blushes white, warmer tones than before. Pisan i Marina. Bardzo lubię te ich psychodeliczne takie wędrówki pomiędzy dźwiękami. Rzeczywiście, troszkę wędrują, ale to jest przyjemne. Cóż chciałem powiedzieć, bo zwykle o tym zapominamy. Listy do Justyny, do pani Justyny proszę kierować pod adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A do redaktora Barona piotr.baron@polskieradio.pl oczywiście. Stały słuchacz, trójkowy Szczupak, napisał, że właśnie rozpoczął nagrywanie pięknego utworu, który zaproponował mistrz Baron. Mam nadzieję, że moja kaseta zapełni się pięknymi hitami. No to tak troszeczkę bym powiedziała oldschoolowo, jak to się kiedyś nagrywało. Więc... Panie Stanisławie, proszę mnie nie wprawiać w zakłopotanie. Ale dziękuję panu i świetnie, że pan z nami jest. Ja obiecuję publicznie, bo dostałem od pana Stanisława zaproszenie na ryby, a właściwie od całego chyba stowarzyszenia Nad Narwią, bo tak państwo się nazywają. Obiecuję, że jeśli tylko czas pozwoli, przyjadę. Nigdy w życiu tego nie robiłem. Nigdy pan redaktor nie był na rybach? Nie. Nie, no to trzeba koniecznie nadrobić. No. Nie, jakoś mi się wydaje, że ja kompletnie się do tego nie nadaję i zupełnie w tym klimacie nie pasuję, ale zobaczymy. Nad Narwią cuda zdarzyć się mogą. To będzie, panie Szczupaku, pana imiennik, dlatego że dziś przerzucamy się troszkę z panią Justyną wspomnieniami edukacyjnymi. To już było na studiach w klubie studenckim Akant w Katowicach. Poznałem Stanisława Sojka i on dał tam taki recital dość przypadkowy i ja wtedy oszalałem kompletnie. To był ten czas, kiedy on wydał płytę, na której znalazł się anglojęzyczny utwór Slow It Down. Ja go potem jeszcze prezentowałem państwu w Trójce, bo jest genialny. Zresztą kiedyś muszę go w ogóle przynieść do tonacji. No i potem już zacząłem obserwować Stanisława, spotykać się z nim w radiu, rozmawiać i czekać na każdą jego kolejną płytę. W pewnym momencie doczekałem się płyty Staszka z piosenkami Agnieszki Osieckiej i nie zawiodłem się. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się, 23 w Warszawie, na kawie w Warszawie, na kawie w Warszawie. Warszawa da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak. Czekam na kolejną płytę Stanisława Sojki, a na razie z Myśliwieckiej, Staszku, dla ciebie od nas, od tonacji Trójki, serdeczne pozdrowienia. Przyznaję się, że podejrzałam. Wiem, że pan redaktor wziął dzisiaj ze sobą nieco więcej piosenek Agnieszki Osieckiej. Tak, ja mam w tym pewien ukryty plan, ale jeszcze go teraz nie trafię. No w każdym razie pomyślałam, że ja też wezmę coś od siebie. Stanęło na płycie Osiecka Deluxe, za którą stoi Maja Kleszcz, czyli według mnie właścicielka jednego z najciekawszych głosów na polskiej scenie. Fenomenalnie brzmiąca artystka. A jako, że za oknem coraz ciemniej, to wybrałam dla państwa utwór Księżyc Frajer. Skończona robota, oto dziś sobota, rejwach w gołębnikach, piwko po sklepikach, malowane lale idą w Polskę szaleć, wieczór już pod karpiem, za kieszenie szarpie, zabawy nie ma choć płacone i nie kołyszy knajpa się jak okręt. Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś, zaczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś, zaczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. bardzo chętnie siądą ładnie, grzecznie, krawatnie, koniecznie. Patrzą jakiś frajer, Kaśce wstawia bajer, głowy zakładają. Zjeżdżaj stąd jak zając, zabawa będzie, zjeżdżaj stąd frajerze. Och ty, bo za kołyszek knajpa się jak okręt, a ty pod stołem żłobie będziesz leżeć, bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokrej. Frajer leży tam, gdzie się należy. Paśka tańczy z lokiem, księżyc świeci w oknie. Robi do niej oko, hej, księżycu blady. Jej nie weźmiesz na to, zjeżdżaj stąd fajtłapo. Urodę twoją może nadwyrężyć, och ty. I za kołyszy knajpa się jak okręt, bo co też ma do Kaśki frajer księżyc, jak ona nasza Kaśka chłopców z mokrej. Bo co też ma do Kaśki frajer księżyc, jak ona nasza Kaśka chłopców. Ależ się świetnie tej historii słucha. Wiem, że kiedyś ten utwór wykonywał Jarema Stępowski, ale przyznam szczerze, że nie wiem, czy to było pierwsze wykonanie tego utworu. Chyba tak. Mnie się wydaje, że tak. Ja to pamiętam w wykonaniu pana Jaremy. To co, teraz pan redaktor zaproponuje, bo widzę, że znowu chyba Osiecka się szykuje. Zaproponuję Osiecką. Wszystko dlatego, że wczoraj miałem przyjemność po raz kolejny być w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie niedaleko wręczono złote mikrofony i te złote mikrofony były dla mnie tym bardziej przyjemne i dla nas, że otrzymała go wczoraj Agnieszka Łukasiewicz, która czasem tutaj siedzi z nami i realizuje program w tonacji Trójki. Posłuchaliśmy w trakcie tego spotkania kilku piosenek. Między innymi pojawiła się piosenka, o której kiedyś pani Maryla, z którą miałem przyjemność tutaj rozmawiać w tym studiu, zresztą to było lato, pani Maryla przybiegła w t-shircie z wielkim napisem AC/DC. Troszkę o AC/DC też porozmawialiśmy, ale potem rozmawialiśmy głównie o piosenkach, trochę o Agnieszce Osieckiej, ulubionej poetce pani Maryli, i ja powiedziałem nieśmiało, że po tej części rozmowy chciałbym zaproponować Wielką Wodę. A pani Maryla mówi, to jest mój ulubiony utwór. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich. Oceanów brukliwych i strumieni życzliwych, niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. Dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw od Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką oprowadzi. Śmieją się śmiechy w ciemności. I gdzie muzyka gra? Muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować zwanej życiowej mądrości, dopóki życie. Gdyby to był utwór wykonywany w języku angielskim, jestem przekonany, że Agnieszka Osiecka otrzymałaby za ten tekst Grammy. Znakomite. Ja zapomniałam, jak bardzo lubię ten refren, w którym Maryla Rodowicz wspomagają Alibabki. Nawet się trochę wzruszyłam, także bardzo dziękuję za tę kompozycję. Pozwolę sobie odpowiedzieć na koniec tej pierwszej godziny ponownie utworem Agnieszki Osieckiej. Tym razem będzie to taki mocno uwspółcześniony, wydany w 2021 roku utwór Co to za czas w wykonaniu grupy Bibobit, który wydaje mi się być najciekawszą wersją tej piosenki. No to słuchamy.